أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث الثالث بعد المئة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في غسول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. Nipokewa kwa bibi Aisha radhiallahu anha asema alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akioga janaba huanza akaosha mikono yake, thumma yufrighu biyaminihi ala shimali, kisha humimina maji kwa mkono wake wa kulia juu ya wa kushoto, fayaghsilu farjahu, huosha farji yake, thumma yatawadha, kisha hutawadha udhu kamili, thumma yakhudhu lma, kisha huchukua maji, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'r, huingiza vidole vyake katika asli na mashina yale ya nywele, thumma hafana ala rasihi thalatha hafanat, yani kisha umimina maji juu ya kichwa chake mara tatu, thumma afadha ala sa'iri jasadihi, kisha umimina maji tena juu ya mwili wake wote, thumma ghasala ilayhi, kisha uosha miguu yake. Ittafaqun alayhi wal lafdh li muslim wa lahumā min hadith maymūna ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله, ومن ماجي juu ya kichupu yake na huiosha kwa mkono wake wa kushoto, ثم ضرب بها الأرض, yani kisha upangusa mkono wake kwa ardhi, وفي رواية فمسحها بالتراب, huosha mkono wake kwa mchanga, وفي آخره ثم أتيته بالمنديل, mwisho wake wa riwaya hii kisha nikamletea mindil, faraddahu, akairudisha, wafihi wajaala yanfudhu almaa biyadihi, na akawa anakumuta maji kwa mkono wake. Hii ni sifatu ghusli janaba, namna ya kuoga janaba kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyopokea bibi Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo kwanza sunna ni kuanza kuosha mikono, idha ghtasala min aljanaba yabda'u fayaghsilu yadayhi, huanza kuosha mikono yake, halafu amimina kwa mkono wake wa kulia, amimina juu ya kushoto, huosha tupu yake, halafu anatawadha udhu kamili, halafu achukua maji akaingiza vidole vyake, fi usuli sha'r, katika mashina yale ya nywele, kisha umimina maji juu ya kichwa chake, kisha ndio umimina katika mwili mzima, halafu uosha miguu yake. Kwa hiyo hii ni sifa ya kuoga janaba kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sio kwamba ni lazima, si kwamba ni lazima namna hii, bali ni sunna, ni sunna namna hii ya kuoga janaba kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kwanza pia akiosha tupu kabla baqiyati albadan. Lazima fi hadha alhadithi صفه غسل النبي صلى الله عليه واله وسلم من الجنابه ترويها عائشه رضي الله عنها فكحديثه كنا kuelezea namna ya kuoga mtume صلى الله عليه وسلم janaba kama alipokea bibi Aisha رضي الله عنها استحباب البدايه بغسل يديه sunna ya kuanza kuosha mikono لان اليدين هما اداه غرف الماء sababu mikono ni chombo cha kuchotea maji. Kwa hiyo kwanza alikuwa akiosha mikono kwa sababu alikuwa akichotea maji ile mikono. Wa adatu dhalika adalkil jasad, na ni chombo pia mikono ni chombo cha kusugulia mwili. Fayambaghi taharatuhuma qabla kulli shay. Kwa hiyo inatakikana kutoharisha mikono kabla ya kila kitu. Wal muradu bil yadaini inda al itlaqi al kaffani. Maksudio ya yadaini ni vitanga viwili, sio mikono mizima. Alafu albudatu bighasli alfarji qabla baqiyati albadan, kuanza kuosha farji kabla ya mwili mzima. Liizalati aladha alayhi alladhi alayhi, kwa kuonosha uchafu ulio juu yake. Lianna ghaslahu imma liizalati najasa tajibu izalatuha au izalati wasakha yanbaghi izalatuha aidan. Kuosha farji iba ni kwa sababu ya kuondosha najisi ambayo ni wajibu kuiondosha, au kwa sababu ya kuondosha uchafu ambao pia yatakiwa kuondosha mani. Watakunu izalatu najasat wal awsah kabla raf'i al hadath, inakuwa kuondosha najisi na uchafu ni kabla ya kuondosha ile hadath kubwa. Thumma yatawallau, kisha utawadha bighasli ma yughsalu min a'dha'i wudu, kuosha vile viungo vinavyooshwa katika viungo vya udhu. Wa mashi ma yumsahu minha, na kupaka kiungo kinachopakwa ambacho ni kichwa. Farafu hadath al-asghar yakunu qabla raf'i hadath al-akbar, sunna kuondosha hadath ndogo kunakuwa kabla ya kuondosha hadath kubwa ambayo ni janaba. Baada ghasli fardhi bishimali yamsahu yadahu bit-turab, kupangusa mkono wake kwa mchanga. Wadhalika liizalati az-zawja al-aliqati biha min ghasli al-farji al-mutalawwith bin najasa aw al-mani, kuondoshia ile farji ile najisi iliyoshikana nayo au ule uchafu ambao una ile farji uchafu wa mani. Thumma yurawi bil-ma'i usula sha'rihi, kisha umiminia maji misingi ile mashina ya nywele zake na kutia vidole vyake katika nywele zile. Kisha alafu ndio umimina maji juu ya kichwa chake. Liyaumma almau dhahira ash-sha'ri wa batinahu, kisha huosha mwili wake mzima. Alafu mwisho aosha miguu yake kama labda kuna uchafu umebakia au najisi, huiosha miguu yake mwisho. Hii ni sunna ya kuoga janaba kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwisho hapa akasema katika riwaya hii kwamba aliletewa mindil tauli akairudisha kwa ajili ya kujikaushia, mtume akairudisha. Sasa karaha tutanshif bil mindil wa nahwihi baada al ghusli au al wudu, umakruhu wa kujikausha kwa tauli na mfano wake baada ya kuoga au kutawadha. Lakini itakuja hadithi nyingine kwamba mtume alikuwa akijikaushia kwa tauli, itakuja hadithi nyingine. Asema hadhihi sifa hiya afdalu sifati lilghusli min aljanaba, namna hii ndio bora ya namna ya kuoga janaba. Faqad jamaa baina tandhifi adati alghusli wa ghasli aladha wa tarwiyati usuli ash-sha'ri wa isbaghi alwudu'i walghusli ففيها النظافه والطهاره الكامله, sifa hii ina tahara na usafi uliokamilika. Pia katika faida ya mwisho ya hadithi hii, alhikmatu shar'iyya min ta'addud zawjati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam أنهن نقلن من الأحكام الشرعية ولا سيما المنزلية العلم الكثير الذي نفع الأمة الإسلامية. hikma ya kisheria ya wake wengi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba wale wake zake walinukuu hukumu za kisheria, hasa hasa hukumu za mimbari, wamenukuu elimu nyingi ambayo imemnufaisha umma wa Kiislamu. Wa kullu wahidatin minhunna hafidhat wa rawat ma lam tahfadh wa tarwi al-ukhra. Kila mmoja katika hao alihifadhi na kupokea hadithi ambazo hakupokea mwingine. Kwa ni moja katika hikma za kisheria, wale wake za Mtume nao walikuwa wakitawanya ilmu ile walioichukua kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa an Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sha'ra ra'si afa anquluhu li ghasli al-janaba wa fi riwaya wal haydha qala la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayat. Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha alisema, nilimwambia Mtume, ya Rasulullah, mimi ni mwanamke ambaye nazifunga nywele za kichwa changu, afa ankuruhu li ghasli aljanaba, je nizichangue kwa ajili ya kuoga janaba, wa fi riwaya wal haidha na hedhi, qala la, Mtume akamwambia hapana, innama yakfiki an tahfi ala rasiki thalatha hasayat, ya kutosha wewe kumimina maji juu ya kichwa chako mara tatu tu. Kwa mwanamke mwenye nywele nyingi ambaye azifunga na kuzisonga, si lazima kuzichangua baada ya kitendo kile na mumewe kwa ajili ya kuoga janaba, sio lazima kuzikunjua na kuoga na kuzitia maji zote, sio lazima. Hii ni takhfif. Hii ni takhfif kwa wanawake. Umefahamu? Maanake itakuwa ni uzito kila siku, pamoja pengine mume ana nguvu kila siku yeye ndio katika kazi, kwa hiyo inakuwa ni uzito kwa mwanamke kila siku kuzikunani na kuzikujua kila siku. Kwa hiyo akafishiwa kwamba vile vile ajitie maji vile vile. Ma yukhadhu min alhadith adamu wujubi naqdi almar'ati sha'raha lilghusli min aljanaba au lilghusli min alhayd. Kutowajibika kuzichangua mwanamke nywele zake au kuzifumua nywele zake kwa ajili ya kuoga janaba au kuoga hedhi, si lazima. Aliktifau bihathil mai thalatha marrati ala ras, kutoshelezeka kumimina maji tu juu ya kichwa chake mara tatu. Hadha huwa madhhabu jumhuri alulama. Yadullu alhadithu ala anna lilmar'a an tashudda sha'ra ra'siha wa lam yubayyin sifata ash-shaddi. Hadithi inafahamisha kwamba yajuzu kwa mwanamke kuzifunga nywele za kichwa chake, si mwanamume. Mwanamume haifai, mwanamume haifai kufunga nywele zake. Qasu al-mar'ati sha'ra ra'siha au farquhu ala ayi sifa jaiz ma lam taqsid bidhalika taqlid al-kuffar biziyin khasim bihim au taqsid at-tashabbuh bir-rijal fa innahu la yajuz. Mwanamke kupunguza nywele za kichwa chake ni jaiz, yajuzu, lakini asikusudie kuwaigiza makafiri au asikusudie kujifananisha na wanaume, hiyo itakuwa ni haramu. Itakuwa ni haramu kujifananisha na makafiri mwanamke, na ni haramu kujifananisha na wanaume. Ama kupunguza nywele ya juzu, lakini zeyul mar'a, pambo la mwanamke ni nywele, pambo la mwanamke ni nywele. Kwa hiyo haitakiwi kunyoa kipara kama anavyonyoa mwanamume, haitakiwi, ni haramu mwanamke. Isipokuwa kwa dharura, kwa dharura mgonjwa labda, hapo ndo wapunguze nywele, yafaa hiyo, lakini asikusudie kujifananisha na wale wanawake wa kikafiri, wala asikusudie kujifananisha na wanaume. Akikusudia hivyo, basi anapata madhambi. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. Mimi sihalalishi msikiti kwa mwenye hedhi wala mwenye janaba. Sihalalishi msikiti kwa mwenye hedhi wala mwenye janaba. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Walmuradu la urakhisu, simruhusu mwenye hedhi na mwenye janaba kukaa misikitini. Maana yake ni kwamba simruhusu mwenye hedhi na mwenye janaba kukaa misikitini. Faida za hadithi ni kwamba tahrimu al-mukthi fi al-masjid lil-haidh wa mithluha an-nufasa, uharamu wa kukaa msikitini mwenye hedhi na mfano wake mwenye nifasi. Wa umumuhu sawa'un khashiya minha talwithahu am la wa huwa madhhabu jumhur al-ulama, ni sawa aogopa kutapakaza damu yule mwenye hedhi na mwenye nifasi au haogopi hivyo. تحريم لبس الجنب في المسجد. أما المرور في المسجد للجنب فقد أجازه أكثر العلماء. وحرام وكوكا من جنابة مسكتين أما كوبيتا مسكتين كمن جنابة ما علماء أكثر العلماء ومدوزيشا بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. Lakini kuna hadithi nyingine Mtume sa sallam anajuzisha jambo hilo. Hapa anasema wadalilu jawazihi al-ayatul karima wa hadithu annahu qala li Aisha nawilini al-humrata min al-masjid qalat inni haid qala inna haidataki laysat fi yadiki. Mtume alimwambia bibi Aisha, hebu nipe hicho kibusati hapo msikitini. Bibi Aisha akamwambia inni haid, nina hedhi. Mtume akamwambia hedhi yako haiko katika mkono wako. Hedhi yako haiko katika mkono wako. Kwa hiyo sio kwamba ni haramu mwanamke kukaa msikitini au mwanamume mwenye janaba kukaa msikitini. Masahaba al-Sufa walikuwa wakilala msikitini. Ndiyo mahali pao pa kulalia ilikuwa. Wanasema maulama ni muhali kwamba hakuna hata mmoja katika wao aliyeota aliyeota usingizini na janaba, kwa bahana janaba ni muhali. Kwa ni kwamba yajuzu. Na pia hadithi ile tuliyosoma ya bibi Aisha, isna'i ma yaf'alu al-haju ghaira an la tatufi, yaonyesha kwamba si haramu mwenye hedhi kukaa msikitini isipokuwa hakikishe kwamba damu haitatoka kwake. Shiaba nangu Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.